सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा ऐद है मुश्किल तू मेरा खुदा तू ही दुआ में शामिल तेरे बिना गुजारा ऐद है मुश्किल मुझे आजमाती है तेरी कमी मेरी हर कमी को है तू लाजमी जुनून है मेरा बनूं मैं तेरे काबिल तेरे बिना गुजारा ये रूह भी मेरी ये जिस्म भी मेरा उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा तूने दिया है जो वो दर्द ही सही तुझसे मिला है जो comment section below and your wish is my command. So till then, take care, see you, bye, ciao.